اس میں مختصر سا یہ فرق تھا. اس کے بعد انشاءاللہ یہ دعوت کے طریقہ کار, انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے میں دعوت کے طریقہ کار اس پہ بات رکھوں گا. آپ کو جو بکلیٹ دیا گیا اس کے اندر دیکھیں پیج نمبر 27 غالباً اردو میں نہیں ہو, انگلش میں ہی ہے صرف. پیج نمبر 29 ٹھیک 29 نمبر کا صفحہ, اس پر دیکھیں اسٹیپس فار گیونگ دعوی, دعوت کا طریقہ کار ہمارا کیا ہوں گا. بہت آسان ہے, سمپل ہے, 5-7 اسٹیپس ہے. ہر علاقے, ہر زمانے, ہر زمین, ہر ملک, ہر سماج, ہر سوسائٹی کے اعتبار سے اس میں تبدیلیاں آپ لا سکتے ہیں. بس ایک یہ جنرل ہے, اسپیشل آپ کر سکتے ہیں اپنے حالات, ماحول, ہر ماحول الگ ہوتا ہے تو ظاہر سے ہر طریقہ کار الگ ہوں گا. سب سے پہلی چیز جب ہم دعوت دیں گے تو پوسٹ پری دعوت پریپریشن, دعوت سے پہلے کچھ تیاری کریں گے اس کی, جیسا کہ اسلام کے احکامات کیا ہے, کچھ شرعی احکامات اس کے تعلق سے, دعوت کے تعلق سے. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری, ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں دعوت اسلام تو دیتے ہیں, ان کو شریعت تو کچھ علم نہیں, دعوت اسلام دے رہے ہیں لیکن, اور اگر کوئی شریعت کا علم رکھ کے بات کرے تو بولتے ہیں تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں. لیٹ اٹ بی, میرا سوال ہے اگر کسی کو آپ اسلام کی دعوت درے آ جائے تو پھر کیا بولیں گے, یہ کام دوسروں کا ہے, میرا کام صرف اتنا تھا کیا, اتنا ہی ہے دعوت, یہی ہے کہ خالی آپ بلا رہے چھوڑ دیں. اس کے بعد کی تیاری آپ کی, یاد رکھیے آپ کو اس کو اپنا عقیدہ دینا ہے, آپ کو اس کو پوری زندگی جینے کا طریقہ بتانا ہے. تو ایک دائی خود اپنے مذہب میں جو ہے اسٹیبلش ہوتا ہے, اپنے مذہب کا علم رکھتا ہے, اور اس کے بعد لوگوں کو پھر اس کی طرف متوجہ کرتا ہے, اس کی طرف بلاتا ہے, تو اس کی دعوت میں ایک عجیب بات ہوتی ہے, یاد رکھیے. ٹھیک, تو پری دعوت پریپریشن مطلب آپ سیلف اسٹڈی کریں گے, سچویشن انالیسس کریں گے, علم حاصل کریں گے, حالات پہ نظر رکھیں گے, خبروں پہ نظر رکھیں گے, اور ان تمام سب چیزوں کو ریلیٹ کر کے کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کیسے رہے گی اس کی تیاریاں کریں گے. اور کم از کم ایک دائی کچھ نہ ہو سکے تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہو, اور بنیادی جو فرائض کو تکمیل کرنے والے اور ناقص کرنے والے اعمال اس کو معلوم ہو, نماز کیسی ہوتی اور کیسی نہیں ہوتی, وضو کیسا ہوتا اور کیسے نہ ہوتا, غسل کیسا ہوتا اور کیسے نہ ہوتا, نماز, یہ سب چیزیں جو فرائض کو تکمیل کرنے والی ضروری, یاد رکھیے یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے چیز, تو دائی کے لیے بھی بیسک نیڈز یہ ہوتی, یاد رکھیے. ٹھیک, اس کے بعد دوسری سب جو ہے وہ ایسے لوگ یا ایسے گروہ کو ڈھونڈیں گے جن میں اس کو اسلام کی دعوت دینا ہے. ٹھیک, اس لیے کہ اگر ایک قسم کے لوگوں کو ایک ساتھ بتائے تو فائدہ ہوتا ہے, اس لیے اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے ہم جو پروگرامز لیتے ہیں ہر بار ایک کمیونٹی ٹارگٹ کرتے ہیں, ایڈوکیٹس ہے, اس کے بعد ڈاکٹرز ہے, ٹیچرز ہے, انجینئرز ہے, پروفیشنلز ہے, مارکیٹنگ سٹاف ہے, ایسا ٹارگٹ کرتے. تو کیا ہوتا ہے ایک جیسے ذہن کے لوگ جب جمع ہوتے ایک ساتھ تو بہت آسان ہوتا سمجھانا, ایک ایگزامپل میں سب بات ہو جاتی, ورنہ کئی لوگ جمع ہو تو مجمع میں پھر بہت کامن ایگزامپل ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانا پڑتے, اور اگر اسپیشل ہے تو ٹارگیٹ کر سکتے آپ کے آڈینس میرا یہ سننے والے تو یہ بات کر لو بات ختم. ٹھیک, تو وہ لوگوں کو ڈھونڈنا, ایسے لوگوں کو, ایسے گروہوں کو ڈھونڈنا جن کو اسلام کی دعوت آپ کو لگتا ہے پہنچانا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک, اور یہ کرنا اس طرح. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسرا ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا, کون لوگ ہیں, کیا عقائد ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے لیکن بہت فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کو پتا ہو ان کا مذہب کیا ہے, وہ کس چیز پہ عمل کرتے ہیں, کیا عقیدہ ہے, تو ہم کو فائدہ کیا ہوتا ہے, ان کو اس کے مطابق بیسک معلوم ہے اس کے آگے چلو. جیسا مثال کے طور پہ اگر کوئی عیسائی کو دعوت دینا ہے تو اس کو اللہ معلوم ہے, اس کے فرشتے معلوم ہوتے ہیں, اس کو رسولوں کا علم ہوتا ہے, کتابوں کا علم ہوتا ہے, ہے نا, بس بنیادی کچھ عقائد کی برائیاں ہیں وہ تسلیس کی جگہ اس کو ایک خدا کی بات کرنا ہے. ٹھیک, اور قرآن کی بات کرنا تو بہت بنیادی, تو اس کو اتنا نہیں بتانا, لیکن ایک غیر مسلم ان کا تصور کچھ بھی نہیں آخرت کا, اس کو پورا, تو کچھ معلومات لے کون ہیں, کیا مذہبی ان کے عقائد ہیں, کیسے ان کے, تاکہ اس سے آسانی ہوتی ہے ٹارگیٹ کرنے میں اپنی دعوت ان تک پہنچانے میں. چوتھی چیز ان کے پاس جانا, اپروچ کرنا, ان کے پاس جانا, اس لیے کہ آپ احسان نہیں کر رہے اس کو اسلام کی دعوت دے کر, نہ تو آپ چلے گا کسی دکاندار کے بےچارہ دکان پہ چیزیں بیچ رہا ہے, میں آپ کو ایک چیز بتانے آیا ہوں, بھائی بہت بزنس ہے, ارے آخرت کے بارے میں بول رہا ہوں, ہٹاؤ بزنس بزنس, اب وہ بھی ایسا حلیہ دیکھ کے بولیں گے, اچھا بول دو کیا بولنا ہے, معافی وافیا کہوں گا کچھ تو بھی نہیں, تو ڈر رہا بےچارہ آج کل تو ایسے ہولی سے سب ڈرتے ہیں. ٹھیک, بولتا اچھا بول دو, لیکن بعد میں کیا بولتا ہوں, ایسا بےخوف آدمی ہے, میں تجارت کے ٹائم پہ آ گیا, بزنس کر رہا تھا میں, تو آپ کو موقع ڈھونڈنا ہوگا اس کے لیے, یا تو کسی موقع محل سے اپنے پاس بلائیے, یا موقع محل سے اس کے پاس پہنچ جائیے, یا کچھ کام لیجیے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے جو آپ کو لگتا ہے حجام ہے, اس کو آپ اسلام بتانا چاہ رہے ہیں, تو ایک دن کٹنگ کے لیے جائیے اس کے پاس, کٹنگ کراتے کراتے بات کیجیے اس سے, ایک جمار ہے اس کے پاس جا رہے ہیں تو پالش کراتے کراتے کیجیے, کسی دکاندار کے پاس جا رہے تو کم از کم دکان میں کوئی چیز خریدیے, بہتاؤ کیجیے کتنے کا ہم لینا چاہ رہے فلاں, اور ساتھ میں اپنی بات, چونکہ ان کو ٹائم نہیں ملے گا, آپ کے لیے بات کی اہمیت ہے اس کے لیے نہیں, آپ کے لیے اہمیت اس بات کی اس کے لیے تھوڑی ہے, وہ تھوڑی اسلام اور یہ اس کو کچھ اہمیت ہے، تو آپ کو سمجھانا پڑے گا اس کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا وقت دیکھ کر، غنیمت موقع جان کر پھر اس کے پاس جائیں گے، اپروچ کریں گے ان سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اسلام ان کے سامنے اچھے سے پھر آپ پیش کریں گے، جس کے اندر اسلام رکھیں گے، اور اسلام رکھتے ہوتے یاد رکھیں ہمیشہ پرانی آیتوں سے رکھیں گے، اپنے دل سے مثالیں گڑ گڑ کے کچھ بھی کچھ فالتو نہیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور وہ کریں گے، بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو بتانا تو کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، معاملہ ختم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے بتانا ہے، میں لکھا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، اور کہیں ہیں بتائیے کہ سب کے لیے۔ اسی طرح آپ کو بتانا ہے کہ قرآن سب کے لیے، تو کہیں آیتیں ہیں بتائیے، تو اس کو آپ بتائیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، بہت آسان ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھائیں گے، یاد رکھیے۔ ہو سکے تو اس کی لوکل لینگویج یوز کیجیے، لوکل لینگویج نہیں آتی تو جو زبان وہ زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے اس پہ، جو سمجھ سکتا ہے اس کو کیجیے، ورنہ بہت سے بےچارے مبلغ ہوتے ہیں اسلام کے، یا اپنے آپ کو بولتے ہیں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میرے کو تو نہیں لگتا کہ وہ ایسی باتیں کشمیری بھی کرے تو لوگوں کو سمجھیں گا۔ اور رمضان وہ مقدس مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا، خالی دیکھتے رہتا کیا چل رہا، انسانیت کی ہدایت کے لیے اور کسوٹی بنا کر بھیجا گیا فرقان، فرق کرنے والا، اور پھر بولتے ہیں اللہ میں نے پہنچا دیا، دیکھو میں نے کیسا پہنچا، کیا بولا اس کو خطرناک۔ اب وہ آدمی سے پوچھے کیا سمجھا تو بولتا ہے مالا ہمارا اتنا مراٹھی ہے، اچھا دکھا، وہ بول رہا تھا بہت اچھا، ہاتھ بات کر رہا تھا بہت اچھا بول رہا تھا، کچھ تو بھی اچھا بولا اس نے، بول اس کی زبان ہی نہیں تھی مراٹھی، نہیں تو ہندی بولنا پڑے گا نا، وہ کم از کم شروع ہوگا پھنسی، اور بعد میں بہت خوش بھی ہوتے پھر اسلام پہنچا دیا، اور اپنے والے کیا پہنچایا انہوں نے یار، کھلا کھلا ایسا بولے اسلام کا، ان کو زپ زپ زپ ختم کر دیا اس کو جھٹکے میں، ایسا ایسا اور ایسا، میرے بھائی اس کو کیا سمجھاؤں گا، ایسی اردو تو کشمیری بھی لوگ نہیں سمجھیں گے جلدی، ان کی زبان کشمیری ہوتی اردو نہیں ہوتی، مطلب اکثریت علاقے میں جہاں مسلم تب بھی اردو نہیں سمجھتی، بہت سی بات سمجھ رہے بات کو، تو یہ ضرورت ہے اس کی، تو آپ کی زبان وہ ہو جو مدعو کی ہو۔ بہت سی بار مبلغ بےچارے جو ہوتے ہیں یا جو جو واس کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک بار ایک صاحب مثال دینے لگے کہ بچے آپس میں جو بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک بچہ دوسرے کو بولنے لگا، ارے بولے وہ ان کا بیان چل رہا تھا، ان سے پولیس آ گئی تھی، بولے دوسرا بولے گا کیا ہوتا آ گئی تو پولیس، بولے کیوں سن لیوں گے انہوں نے، اپنے کو نہیں سمجھتا، بولے وہ ایسی اردو بولتے اس کو بےچارے کیا سمجھاؤں گا، بات صحیح ہے، جب شروع ہوتے پھنسی اردو میں کس کو نہیں سمجھتی ہو کہ کیا چل رہا، لیکن لوگ ہاں ہاں۔ ایک بچہ ایک بار آیا، بولے کیا بولے کل انہوں نے عالم صاحب نے، کیا بولے عالم صاحب نے، کیا بولے میں نے، کیا بولے بولے کیا جیسا اتنا بول رہا تو کیا بولے کیا بولے، نہیں سمجھا تو نہیں لیکن لوگ تالیاں بھرا تو انداز ہوگا بہت اچھا بولے، ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو کسی کے پلے نہیں پڑتی۔ اردو میں آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کی لینگویج میں اتریے، یا کم از کم ہندی میں آئیے کہ رمضان وہ پوتر مہینہ تھا قرآن کا، ایٹ لیسٹ اس کو اس کی زبان ہندوستانی بولی، جو کامن لینگویج جو مکس ہوتا ہے، ہندی انگلش مراٹھی اردو فارسی تیلگو سب ملا ہوا رہتا ہے، کامن لینگویج اس کو بولی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اسلام بتائیے آیتوں کے ساتھ، آیتیں پڑھنا بہت اہم ہے، میری ورنہ کلمات آپ کے بھی کلمات میرے ہو سکتا ہے، آپ سے اچھے کلمات بولے، اچھی مثالیں دے، اصل اللہ کے کلام کا اثر ہے، میری آپ کی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے، تو اس کو آپ آیتیں سنائیں گے، ترجمے سنائیں گے اور سمجھائیں گے، ٹھیک؟ اس کے بعد ہو سکے اس سے کچھ اشکالات ہو تو اس کو دور کریں، ضروری اسٹیپ نہیں ہے، نہیں یار میں اس کو بولوں گا تو ایک تو سوالات کریں گا، میرے کو تو ایک بھی جواب نہیں آتا، ابھی میں جو ہے کتاب پڑھ لیتا، پوری کتاب سیکھ لیتا، پوری کتاب کو رٹ لیتا، اور پھر اس نے کوئی سوال کرنا دیکھ کس جواب دیتا، اور جاتے وہ کتاب لی اور خوب جو بڑے بڑے مبلغ ہوتے اسلام کے جو انٹرنیشنلی بات کر رہے ہیں ان کی کتاب پڑھ کے جاتا، اور وہاں وہ سوال ہوتا ہے اس نے بالکل پھنس ہو جاتا آدمی، پوچھنا چار بیویوں کا وہ پوچھتا ہے نہیں، اچھا کرو کرو ہم بھی چاہتے ہیں ایسا ہونا، کرو کرو کا مسئلہ، ارے یار اس کو تو ڈاؤٹ ہی نہیں اس کا، اچھا پردے پہ کچھ تو پوچھیں گے، نہیں اچھا ہاں عورتیں بھی کرتی، ارے یہ بھی سوال چلا گیا، ضرورت ہی نہیں آپ کو، آپ وہاں جائیے اس کے بعد کیجیے، وہ آپ کو سوال کریں گا جب آپ کو معلوم ہوگا، اور پھر اگر نہیں آیا تو آپ بولیے مجھے معلوم نہیں میں کل دیکھ کر آتا ہوں، شرم کی بات ہے کوئی نہیں آتا بولنا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھے گا علم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا علم وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، علم وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور علم وہ ہے کہ عالم کہے مجھے نہیں معلوم، علم کا ایک حصہ مانتے تھے صاحب اس کو کہ کوئی کہے مجھے نہیں معلوم، ورنہ کچھ بھی اٹھا کے بول دیا اپنی عزت کا سوال، اسٹیج پہ کھڑے کچھ بولنا چاہیے ایسا رہتا ہو ایسا رہتا بول کے نکل گئے، نہیں چلتا، مت بولیے نا، نہیں آتا بولنے میں کیا شرم، اور لوگ ایسے لوگوں کی عزت کرتے جو یہ کہتے مجھے علم نہیں، کام کا کچھ بھی جھاڑ، تو اچھا ہے کہ آپ جائے بات کرے، جب وہ سوال کرے کہ میں کل بتاتا ہوں آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر رک جائیے میں ڈھونڈ کے بتاتا ہوں، نہیں وہ پہلے اپنی پوری تیاری کرنا اس کی، پھر تیاری کر کے اپن جائیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کام تو کیجیے، وہ ذہن میں الفاظ بھی ڈالیں گا، بات بھی ڈالیں گا، آسانیاں پیدا کریں گے، لیکن نہیں کریں گے تو شیطان ایسی بہانے ڈالیں گے، وہ کیا پوچھ لیں گے، کچھ بھی بول دیں گے، اور نہیں آتا تو کیسا بولنا پھر اسلام کی عزت. مکمل کوئی عالم ہو سکتا ہے کہ اسلام کا مکمل ہو سکتا ہے کوئی؟ کوئی کہے کہ میں مکمل عالم ہوں اسلام کا؟ کوئی نہیں بول سکتا ہے. کوئی نہیں. سب سے بڑے عالم کے پاس جائے تو بولیں گا میرے لیے دعا کیجیے مغفرت. کہہ رہے ہم تو آپ سے کرانا ہے تو بولیں گے نہیں بھائی میں تو گناہگار آدمی ہوں میرے کو کیا علم ہے. اور بولیں گے آپ کس کے پاس جانا, سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو ہر بڑا عالم کہیں گا مجھے علم نہیں, تو مکمل علم تو کس کو بھی نہیں, جتنا ہے بس پہنچانا, یہ اصل چیز ہے, جو ہے وہ پہنچا دو باقی دیکھا جائیں گے. ٹھیک. تو کوشچن اگر اس کے ہے علم ہے تو آپ جواب دیجیے, نہ ہو تو آپ کہیے میں کل ہوم ورک کر کے آتا ہوں, کل انشاءاللہ بتاؤں گا. ڈاؤٹس ہے, مسکنسپشن ہے, اس کو دور کیجیے. ٹھیک. اور اس کے بعد اس کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دیجیے یا اس کا لیجیے اور اس کو سوچنے بھی دیجیے, چھوڑ دیجیے اس کو. اب اپنا کام ہوا. اصل بولے تو ہم کو پہنچانا ہے, ہم کو کنوے کرنا ہے, ہم کو کنوینس نہیں کرنا ہے, کنوے کرنا ہے میسج, تبلیغ کرنا ہے. منا بولا کہ اللہ نے ایک کو منا کے تو بھی آنا, تم نے آخرت میں آئے تو. آپ سے فرماتے ایسے نبی ہوں گے روز قیامت جن کے پیچھے دو لوگ, ایک لوگ, یا ایسے بھی کچھ انبیاء آئیں گے قیامت دن جو ایک بھی ماننے والا پیچھے نہیں ہوں گا, ایک بھی لوگ ماننے لائے تھے ان کو. تو کیا وہ سکسیسفل نہیں تھے, فیلئر تھے وہ نبی؟ نہیں, ان کا کام تھا کنوے کرنا, کنوینس نہیں, منانا نہیں تھا, پہنچانا تھا, پہنچا دیا ختم. مانو مت مانو تمہارا مسئلہ, کتنا آسان ہے, پہنچانا ہمارا کام تھا, ہم نے کر دیا. اور اس کے بعد پوسٹ دعوی ایکٹیویٹیز آپ کا کام ہو گیا. اب جو آپ اگر کوئی آ جائے بات کرنا چاہے, ڈاؤٹس ہے اور کچھ جاننا چاہے اور کچھ بتانا, اس کے لیے آپ تیاری کیجیے. تو یہ مختصر سا. اب اس کے لیے ذرائع میڈیم کچھ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی میڈیم ہو سکتے ہیں. ایک بار کسی نے سوال کیا کہ میرے پاس صرف 2 لاکھ روپے کے دعوت اسلام کر سکتا ہوں. میں نے کہا 2 لاکھ اور دعوت اسلام کہاں, وہ کیمرے سے 1 لاکھ کا آ رہا, 2 لاکھ کا یہ آ رہا, یہ اتنے کا آ رہا, یہ مائی سسٹم اتنے کا آ رہا, فلاں. دعوت کو یہ سب نہیں لگتا, دعوت کو یہ سب نہیں لگتا. ہاں خود تو کھڑ رہے کہ بول رہے مائکوں پہ, اس پہ اس پہ, دعوت کو نہیں لگتا. یہ تو دعوت کے کام میں آ جاتا ہے, یہ شروعات نہیں ہوتی ایسی کوئی بھی چیز کی. یہ تو جب ضرورت پڑتی ہے لوگ وہ کرتے, حالات بنتے جاتے, ماحول بنتا ہے, لیکن شروعات نہیں ہوتی ایسی کوئی بھی چیز کی. تو کام شروع کرنا اصل ہے, اس کے بعد سہولتیں اور وہ کیا ہے وہ سب چیزیں اللہ فراہم کرتا جاتا ہے جیسے جیسے انسان کو ضرورت ہوتی. لیکن کام کے لیے وہ نہیں کہ میں پورا ایک سیٹ اپ ڈالوں گا, پہلے ایک ادارہ بناؤں گا اور پھر دیکھو پھر کیسے دعوت اسلام پھیلاتا ہوں. یہاں کچھ نہیں ہوتا, پھر وہ سیٹ اپ لگانے پر زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے. اور آخر تک سے سوچتا رہتا میں نے سوچا تھا یار ایسا کام کروں گا, نہیں ہوتا. ہوں شروع کر دیجئے, جو ہے کچھ بھی نہیں لگتا دعوت کو, آپ لگتے اور ایک صحیح عقیدہ لگتا, صحیح علم لگتا, اس بنیاد پہ بات کرنے والا ہونا ختم. اور ایکسپیرینس اس کو فیلڈ کا, اور دھیرے دھیرے جب آپ سیکھیں گے تو ایکسپیرینس فیلڈ کا خود بخود آپ کو آتا جائیں گا, اس کا شعور آئیں گا, اور اللہ تعالیٰ پھر مدد بھی کرتا ہے, حالات بھی بناتا ہے, موقع بھی دیتا ہے, ماحول بنا دیتا ہے, اور سب کچھ سازگار ان شاء اللہ عزیز ہوتا جاتا ہے. ٹھیک. تو اب اسے کئی طریقے ہو سکتے ہیں مختلف. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں, ان تک پہنچائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, بس میں, ٹرین میں, سفر میں آپ کو مل جائے, بات کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے دوست احباب جن سے آپ خریدتے, جو آپ سے خریدتے, جو آپ کے کسٹمر ہیں, جن کے آپ کسٹمر ہیں, جن سے آپ پڑھتے ہیں, جو آپ سے پڑھتے ہیں, ٹیچر ہیں, ان کو آپ بتا سکتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان پہچان والے, اڑوس پڑوس والے, نان مسلم, ان تک پہنچانے. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کتاب کے ذریعے تحفہ دے کر اسلام کی دعوت. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیج پروگرامس رکھے, آپ لوگوں کو کسی بڑے مقرر کو بلائیں, اس کو مدعو کرے, یا خود تقریر دے اور لوگوں کو مدعو کرے بلائیں. این نمبر, مطلب اس کے کئی طریقے کار ہو سکتے ہیں جن طریقوں سے آپ دعوت پہنچا سکتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی فکس طریقہ نہیں, اسٹیٹک کوئی طریقہ نہیں, ڈائنامک چینج ہوتا رہے گا. زمین, زمانے, حالات کے اعتبار سے دعوت اسلام بدلتی رہیں گے. یوروپ میں بہت سے لوگ دعوت اسلام دیتے, سڑک پہ کھڑے رہ کے پکارتے ہیں لوگ, اور لوگ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. تو آج انسانیت کو ضرورت ہے اسلام, وہ جاننا چاہتی ہے. آج معلوم ہے آپ کو سب سے زیادہ کلکس جن چیزوں پر بیٹھتے ہیں, ایک زمانہ تھا آج سے 10 سال پہلے کی پرون سائٹس پہ سب سے زیادہ کلکس بیٹھتے تھے. آج زمانہ ہے کہ سب سے زیادہ کلکس اگر آپ دیکھیں جن چیزوں پر لوگ کلک کرتے ہیں, دن سرچ کرتے ہیں سرچ انجنس پر, تو سب سے زیادہ ہوں گا قرآن, اسلام, ٹیررزم. بدل گیا, اس لیے کہ اب دنیا جاننا چاہ رہی ہے. اور جب وہ امریکہ پہ جو حملہ ہوا, ٹھیک, اس حملے کے بعد یہ حالت ہوئی کہ دنیا کی ہر تنظیم جو کسی ممالک میں کام کری, سب نے کہا کہ قرآن کی ایسی شدید کمی ہوئی کہ آؤٹ آف اسٹاک چلے گئے, ایک ایک دو دو دن کے اندر ایسا قرآن لوگوں نے پڑھے. کہ لوگوں نے یہ کہا, چونکہ ان لوگوں کی تجسس عجیب ہوتا ہے یوروپین امریکنز, کہ میڈیا نے کہا یہ جہاد ہے, یہ فلاں ہے, حالانکہ وہ فساد ہے, وہ جہاد نہیں ہے, یہ ہے فلاں ہے. تو لوگوں کو کیا, کون سکھاتا مسلمان کو, یہ تو کہا قرآن. اب لگے وہ قرآن سرچ کرنے اور خریدنے اور نیٹ پہ دیکھنا قرآن میں کہاں. اب قرآن ڈھونڈنے تو پورے قرآن بم بنانے کا طریقہ ہی نہیں مل رہا ان کو. بم کیسے بنانا, جہاز کیسے اڑتا, ٹرین کو کیسے اڑا سکتے, سرکٹ بمس, یہ وہ, کیا کچھ بھی نہیں مل رہا. ارے یہاں تو کچھ بھی نہیں یار, اس کے اندر ایک بھی نہیں. متاثر ہو جا رہے اسلام سے, یار کیسی عجیب کتاب ہے, اس کے ماننے والوں پہ الزام تو اس کا ہے, اور یہ کتاب تو ایک بار یہ بھی نہیں کری کسی کو تھپڑ مارو پکڑ کے. قرآن میں ایک لفظ بھی نہیں, تھپڑ مارنے کا لفظ بھی نہیں ہے. تو رہا کسی کا, وہ جو کچھ لفظ آتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک جنگ کا تذکرہ نہیں, ایک جنگ کا تذکرہ نہیں, کسی کے قتل کا تذکرہ نہیں ہے. ہوتا ہے نا, کچھ انسان کوئی چیز کا حکم نہ دے لیکن پڑھنے سے ویسا ہو جاتا آدمی. جنگوں کے بارے میں پڑھا تھا آدمی, وہ خون رہے چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا, ویسے ہو جاتا ہوں. ایک تذکرہ نہیں, کسی کو جھاپڑ تھپڑ کا سمجھ تذکرہ نہیں, کسی ایک ہتھیار کا تذکرہ نہیں قرآن میں, تلوار, خنجر, چاقو, توپ, کچھ بھی نہیں, ایک تذکرہ نہیں. تو پریشان ہو جا رہے, ایک چیز نہیں اس کتاب کے اندر جو ذرہ برابر بھی انسانیت کو نقصان پہنچ, ڈسٹرکٹیو ہو, کچھ بھی. پریشان الف سے لے کر یا تک پڑھ کے پڑھے تو اے سے لے کر زیڈ تک کچھ بھی نہیں اس کتاب. تو الٹا ہو گیا اس کا ریئیکشن, لوگ اسلام کو جاننے لگے, پہچاننے لگے, عزت کرنے لگے مسلمانوں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو ناراض ہے, لیکن اکثر لوگ اب متاثر ہے اسلام سے, متاثر ہے, وہ جو ہے نفرت نہیں کرتے مسلمان, اس لیے کہ اب وہ کتاب پڑھ رہے ہیں ان کی, پھر وہ تعریف کر رہے ہیں ان کے مذہب کی, کہ مذہب ایسا نہیں ہے. مسلمان غلط ہو سکتا ہے, اس کا دین غلط نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ ایک زبردست جو ہے ایک آنکھ کی طرح جو ہے پورے دنیا میں, اور ہر جگہ آپ جائیے آپ کی شخصیت دیکھتے, اگر مسلمان آپ پہچانے جاتے ہیں شکل و صورت سے, تو کوئی بھی آدمی آپ سے سوالیہ نشان سے دیکھ رہا ہے, یار یہ کچھ تو بھی پوچھنا چاہیے اس سے, وہ ایسا, وہ جہاد اور وہ دہشت واد اور وہ فلاں, کچھ تو بھی اس نے بولا, اور آپ منہ کھولے کہ وہ ایک دم اٹینٹیو ہو جاتا کیا بول رہا ہے مسلمان, اور پھر اس کے سوال آتے ہیں, ہاں ایسا کیوں, ایسا کیوں, تمہارے مذہب میں تو ایسا بولتے, وہ کرتے, عورتوں کو فلاں کرتے کرتے, جب آپ اس کو ایک دو جواب دیں گے تو بولیں گے ارے نہ اچھا مذہب, کیا بہترین بات ہے, کیا اچھی تعلیمات ہیں, خامخا لوگ یار بدنام کرتے بےچارے لوگوں کو. ٹھیک, اس لیے کوئی بھی چیز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے جائے تو ایسی ہوتا, بدنامی ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس کے دینے کا کوئی فکس طریقہ نہیں, لیکن آپ کو وہ طریقہ کار تو یہی کہ اللہ کتاب اس کے رسول کی سنت کے مطابق آپ کو بلانا, اور جہاں قرآن کو استعمال کرتے دعوتیں وہیں احادیث رسول کو لائیے, اس میں بہت اچھی اچھی مثالیں, اور معجزت الحسن وہاں ملیں گی آپ, قرآن میں بھی مثالیں ہیں تفصیلی نہیں, حدیث میں بہت تفصیلی مثالیں آتی ہیں, تو معجزت الحسن اس سے نکالی اچھی اچھی مثالیں, ان کو بیان کیجیے حدیث رسول. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے بحث مباحثہ یہ ایک دم اینڈ اسٹیج ہو سکتی ہے, شروعات نہیں, کسی بھی کام میں شروعات یہ نہیں کہ تم غلط ہم صحیح آ جاؤ بات کریں گے, نہیں غلط, اس لیے کہ ہمارا کام یہ نہیں, اور ہم لوگوں کو دینے والے لوگ ہیں, لینے والے بھی ان سے, تو ان کو سمجھائیے, پیار محبت کا اظہار کیجئے, یہ بتائیے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, اور صحیح طریقے سے دیجئے, ورنہ کبھی کبھار کیا ہوتا غلط الفاظ بھی بہت نقصان دہ ہوتے. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے اجنٹا کے اندر ہمارے ایک دوست تھے, وہ گھومنے گئے, اب چلتے پھرتے غیر مسلم ملتے ہیں بات کرتے ہیں, اب ہوا یوں کہ وہ جو حالات تھے 5-7 سال پہلے بہت وہ تھے, امریکہ میں جو حالات تھے فارنرز مسلمانوں سے ڈرتے تھے, یہ تھے, ابھی اچھی بڑی داڑھی والے گفا پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایک فارنر آیا تو اسے پوچھے آر یو الون, جو بھاگا وہ پلٹ کے تو دیکھ رہے نہیں ادھر کیا ہو رہا, بھاگ رہا ہی بھاگا, یار بولے میں نے خالی اس سے اتنا پوچھا آر یو الون, میں نے بولا احمد تمہاری حالت تو رولیا دیکھو, اور گفا میں بےچاروں سے پوچھ لے آر یو الون, بھاگنا ہی اس نے, میں نے بولا گھبرا گیا وہ آدمی کی, کسی سے سوال نہیں نا, انٹروڈکشن ایسا دیتے آر یو الون, تو وہ بھاگ جائیں گا, ہمارے پاس پیسے ہے, تو بولتے وہ کیا بولیں گے, ہاں ہے, وہ بھاگنا شروع کرتا ہوتا کچھ تو گڑبڑ دکھ رہی, طریقہ ہوتا ہے. تو اسٹارٹ آپ ایسے لیجیے کہ اس کے لیے مناسب موقع تلاش کیجیے, بہت آسانی سے مل جاتا ہے آج, اتنا آسان ہے جس کو امتحان, مناسب موقع دیجیے اور ان سے بات کرنا شروع کر دیجیے, تو آج لوگ دنیا میں سننے کے لیے راضی ہے, ماننے کے لیے راضی ہے, سمجھنے کے لیے تیار ہے, وہ تو چاہ رہے کوئی سمجھانے والا ہو, پورے یورپ امریکہ میں وہ چاہتے کہ ان کی زبان میں کوئی ان کو اسلام سمجھائے, مسلمان کیا ہوتے سمجھائیں, ان کا مذہب سمجھائیں, اور اس کے بعد اتنے متاثر ہو رہے ہیں کبھی کبھی قبول بھی کر لیتے ہیں. سوئٹزرلینڈ کا ایک مشہور واقعہ بالکل حال کا, کہ جو منسٹر جس نے اس چیز پر بین لگایا تھا کہ عمارتوں کے اندر مینار نہ کھڑے کیا جائے, مسجد کے اندر جو میناروں کا مسئلہ چالو ہے پورے یورپ میں, تو جس نے بین لگایا تھا معلوم آپ کو, اسلام قبول کر لیا اس نے, اس لیے کہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تم ہمارے مسجد پہ بین لگا رہے, تم کو لگتا ہم کچھ بھی غلط کام کرتے, ہماری کتاب پڑھو, جب کتاب پڑھا تو کہا کیا عجیب مذہب ہے یہ, اس نے کیسا کسی کو حکم دے سکتا برائی کا, بہت متاثر ہوا مسلمان ہو گیا, اندازہ لگائیے. تو وہ لوگ جو اتنے خلاف کھڑے وہ اسلام کی طرف مائل ہو کے آ جا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہے اس مذہب کے اندر خصوصی. ٹھیک, تو بس ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام بتائیں, ہمارا کام وہ نہیں ہے کسی کا مذہب بدلنا, اور وہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام پہنچانا ہے, صرف پہنچانا ہے, باقی اس کی پرسنل ویل اور چوائسیز اس پہ ہم بات نہیں کرتے. ٹھیک, ہمارا اصل مسئلہ پہنچانے کا, تبلیغ کا, اگر وہ کر دیا باقی اللہ کے پاس ہدایت ہے, اللہ جس کو چاہے دیتا ہے اور جس کو چاہے اسے محروم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اصل چیز ہے, تو اس کے طریقہ کار کو فکس نہیں ہے, الگ الگ علاقوں میں کئی طریقے کار اس کے ہو سکتے ہیں. اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا, واخر دعوانا.